سوره قاف دا مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره مرسلات نا دا په ترتیب کې 50م ده او په نزول کې سلور دیر شم ده دی کې اثبات د قیامت ده او پاغي دلائل عقليه ذکر کړي ترغیب باندې دلائل عقليه ذکر کړي اول ګره ترغیب د قران ته بیا دلائل عقليه ذکر کړي او ورسره الله تخويف او ير ذکر کړي او تسلي د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تا ادا مبارک صورت به نبي عليه السلام د جمعې په خطبو او په اخترونو کې لستو صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی ام هشام بنت حارث ابن نعمان وی رضی الله عنها صحابیه ده وی زمونږ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تنور یو زیو روټی چې په خلق پخای یو کال یا دو کالا نو وی ما قران ما سوره قاف ندز دکړه مگر د جبې مبارکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هر جمعه په منبر لستو چې کله خلق له به خطبه وی نو دا صورت به د جمعه پرز د الله حبیب په خطبه کې وی ناغه صحابي او ما دا غي د جبې نزد کو دارنګ نبی علیه السلام د لوی اختر او د وړو کی اختر کې بم دالستو قاف والقران المجید او اقتربت الساعت وانشق القمر دارنگی جابر ابن سمره رضی اللہ عنہ وی دا اللہ حبیب بد سبا مسکی دا سورت لستو لدا سورت دا قیامت یاد دہانی ورکی بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف اللہ ددی پا مراد و مانا خپوئی والقرآن المجید قسم د په قران المجید المجید الکریم العظیم چې دا لوی کتاب دی لوی شان وال کتاب دی عزتمن کتاب دی بل عجبو ان جاءهم بلکې تعجب کړي دي کافر ان جاءهم دا چراغله د دوی ته منذر منهم یرا ور کون کې د دوی نا فقال الكافرون نوای کافر هذا شیء عجیب دا خو یو شی دی عجیبا وردا پیغمبر علیہ السلام وای چې موږ مړو شو او خاورې شو بیا به ژوند لیکيګو د مکی د کفار او د نور کفر سره یو کفر دامو چې قیامت او دوباره ژوندونه نه منلو اذا مثنا آیا کل جشمونگ امڑا وکننا ترابنو شمونگ خاوری ذالک رجعن بعید نو دا واپس کی دلی بعید دا اقل نلری دا خو دا اقل نلری خبر دا و دا عادت و دا امکان نلری خبر دا قد علمنا بشک مونگ پوهیگو رب العالمین فرمائی ما پاغس تنقص الارض منهم چه کموی از مکد دوینا اے انسان پا قبر کې دفن شو اللہ وی مولا پتا دا چه ده غوخی نن خاورو کیو خوڑے شوی او د داڈو کیو یخت خاور شول منتد دد کمی د یو یو شی پتا دا وعندنا کتاب حفیظ او زمون سره کتاب دی چې هغه حفاظت کوون کې د هر یو شی او د هر شی تفصیل لپاره کې چې هغه لوح محفوظ دی بل کذبوا بالحق بلکې د دروغ او نسبت کړي د کافر او حق کتاب ته چې قران دی لما جاءهم کل چراغ لد دویتا فهم فی امر مریج نو دی دی پیو کار گڑ وٹ کی پیو گڑ وٹ کار کی دی او د قران شریف نه انکار کړي فهم فی امر مریج نو دای دی په یو کار غډوټ کې څنګه غډوټ کله وای چې دا پیغمبر جادوګر دی نو یو سورز پس وای شاعر دی نو کله وای کاهن او ترویتی دی دی دای په یو کار غډوټ کې افلم ينظروا آیا دای ګوري نه ال السما اسمان تا فوقهم د پاسد دوی کیف بنینا ها سرنگ جوړ کړی د مونږ د اسمان وزیننا ها او خیسته کړی بده دا وما لها من فروج او نشته د اسمان لرس چاو دنا والارض اوزمک مددنا ها غړول د مونږه والقینا فیها رواسیا ی خودی دی مونږ په دې زمکه کې غرونه وامبتنا فیها رازرغون کړي مې په دې زمکه کې من کل زوج بهیج د هر کس مجوړي خیستنا تبصرتن مفعول له د پارد لیدو د پارد لیدو کتو و ذکر او د پارد نصیحت لکل عبد منیب د هر بنده د پار منیب چې هغه الله ترا ګرځي ونزلنا من السماء ماء مبارکن رالی ګد برن بونګو مبارکن خیر او برکت وعلى جریر فیدی دی پکی مبارکن معنا کثیر المنافع چې ډېر فیدی دی پکی او فائدنا کیوبدی فامبثنا به رازرغنو موږ دی او بو پزری جناتن باغنا وحب الحسید او غدانی چې لوکول شي او کرل شي او بیا اغلو کی دیشی والنخل باسقات او کجور دنگ دنگ لها تولعندید پار غنچکون دمیودی نزوید دیوبل سر پی وس پی وس رزقا للعباد دا رزق دید پارد بندگانو و احینا بیهی جوندی کومنگ دیو بوپ زری بلدتم میتن غکل مر کذالک الخروج دارنگی بای دمڑو د قبرون نراوتل دا سبا الہ العالمین دا مڑی پر از د قیامت را جوندی کی د دوی مشپیلی سرا دوی مشپیلی سرا با الہ العالمین مڑی جوندی کی کذبت د دروغ نسبت کلیو قبل هم مخی د دوینا قوم نوحن قوم د نوح علیہ السلام و اصحاب الرس او خاوندانو د کوی سوره فرقان کې اته دو کم سلوی ختم نمبر آیات کې اتم دیرشم کې د دې اصحاب الرس تفصیل درته تیر شوی هغه ځکه مختلف اقوال او ماوی جذاب بیا راځي نو کوم چې مولته لیکلیا دلتم دی وثمود او سمودیانو وعاد عادیانو وفرعون فرعون واخوان لوط او هغه قوم د لوط علیه السلام واصحاب الایکه خاوندانو د بڑو جنگي قوم د شعیب علیه السلام وقوم تبع او قوم د تبع سوره دخان کې داغي ذکر درته تیر شو کل دی ټولو کذب الرسل د دروغ نسبت کړه او رسولانو علیه السلام تا فحق وعید نو واجب شوه او پاغی عذاب زما افعینا بالخلق الاول آیا ستړي شو یم په پیدایش رمبنی چې دا کافر وای دوباره به مو پیدا نکی بل هم بلکی دوی فی لبسن پشک او اشتباه کی دی من خلق جدید د پیدایش نوینا ولقد خلقنا الانسان او بشك پیدا کړی د موږ انسان ونعلم من فيهما باغس توسوس به نفسه چې وسوسې چي د تپاغه دا نفس دد ونحن اقرب اليه او موږ ډېر نږدې یو د تا من حبل الوريد دا غرق د مرینا ورید یو غټ رګ د پسټ کې اوصل کې وریدان دي یو خي طرف لده بل ګس طرف تا موږ ډېر نږدې یو د تا من حبل الوريد دا غرقونو د سټنا اذ يتلقى المتلقيان کل چی لیکل کئی دو لیکن کی ملائک عن الیمین یو خی طرف تا وعن الشمال او بلگس طرف تا قعید دا قعید پا مانا دا قاعدان دے دوار ملائک ناسوی نو دا مفرد دے خو قائم مقام دا مسنن دے یا وزن فعیل چی قعید وزن فعیل لے واحد او اسنان پکې برابر وي وزن فعیل کې واحد او اسنان دواړه برابر وي ګور ارچا سره دو ملائک دي کرام الکاتبین یو ملک دی خي طرف ته ده او دا نیکی لیکي او یو دی ګس طرف ته ده دا ګناهونه لیکي او دا د مازیګر او د سحر په مس کې بدلی د کوم ملائکو زمواري چې د مازیګر نه تر سبا دا نو سبا دی برخیږي او د ورځې ملائک را کوزيږي نو د سحر او د مازیګر په مس کې د دی جمعوال رازي ما يلفظ من قول تلفظ نکای خلا نخوازی په یو خبره الا لده مگر د سرا رقیب عتید محافظ ملائک دی عتید او حاضر دی او دا رقیب عتید نو وزن فعیل نو دام په معنا د رقیبان او عتیدان دی رقیب محافظ ملائک دی عتید اے حاضرن او حاضر او تیار دی رقیب وی حافظ تا ارقیب شاہد تم وی او عتید وی لکی گی حاضر تا چی اغغائی بی گینا نگور دا ملائک حاضر وی او چی سوی نو اغلی کی اگر هر څه چې وای لیکي امام مجاهد وای چې ارشه لیکي حتل انین فی مرض ویه په بیماری کې زیرګم لیکي دا د امام مجاهد قول له حضرت اکرمه وای چې نه هغه شی لیکي چې پاغه اجر وی او پاغه سزا وی او یو درم قول داده چه عرص چه وی نو لیکیه و کل چه اخیر دورست شی نو مباح ته محوه کی مباح غیله وی چه نو گناه ده نو اجر و ثواب ده اکم چه د اجر و د ثواب او د سزا سره تعلق وی نو آغا برقرار پریزی آبر قرار پریزی دا ملائک دا الله د حکم مطابق مقرر دي سچي بم وایو دی لکی وجاءت سکرت الموت بالحق رابشی سختای د مرگ په حق سرا اې د زنګندن سختای په هر چاراشی رابشی سختای د مرگ په حق سرا ابو بکر رضی الله عنه د وفات وقتو عائشی بی بی رضی اللہ عنہا پس خبرو لے گلو نو کلچی بی بی حاضر اشوا نو گورا بی بی تا دا قرآن و سنت سر ڈیر اشعارم یادو نو دا غزن کدن شورو وی وی اذا حشر جت یوما وضاق به الصدر اے تا روح بده مری کی اوڑی راوڑی او سینا ب پتنگئی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ لور بی بی توئی چې دا شعر وې نو دا سهول نوې وجاءت سکرت الموت بالحق را بشی سختای د مرگ په حق سرا ورته ځن کدن ډېر سختای دی الله دې چې موږ او تاسو ټول او ساتي تاسو ګورئ دا مسلمانان مشران چې دعا کوي وې الله دې ځن کدن د سختو نه مې او ساتي نبی کریم علیہ السلام چې کله وفات کېدو نو د اوبو یو پیاله سر مبارک سره پرته وا نو لاس به پای کې خوشتکل ادا سے مخ مبارک باندې وراخ کل لکه د شاډه رتبای او مونږ پیخ اوبا چو او دا سے به فرمایل لا اله الا الله ان للموت سکرات د الله نه بغیر بل الله نشتا بشک د مرگ د پار سختی دی و عیسی ابن مریم علیه السلام بوی یا معشر الحوارین ادعوا الله ان يهون علیکم هذه السکرات یعنی سکرات الموت اے حوارینو د الله نه سوال کوي چې الله د مرگ سختۍ در باندې اساني کی نو ځن کتن ډېر سختۍ دی او د لګ وخت ډېر نازک دی که خاتمه په ایمان او شو بس مسله حل شو الله زموږ ټولو خاتمه په ایمان کې اکنه مسله بدل وا نو بس د پریشانو یو نوې سلسله شروع شو را بشي سختۍ د مرگ په حقا ذالک ما کنت منه تحید ذالک دا مرگ ما کنت منه تحید تا ما یا نافیه دا یا ما موصول دا ذالک دا مرگ ما کنت منه تحید تد دی نتیخت نشکولے کب پلا بدی تیخت تکے مرگ نا دخلاسی زینشتا نو کچرتوے نو چاخو بس پیدا کرے وے کنا اگر دا مرگم دا اللہ نعمتونو کی او نعمت دے کل گر انسان نور بیاسی پا خلکم بوج دے خپلم پا پریشانو کی دے نو پا نعمتونو کی او نعمت دا مرگم دے ایا ما دی دې کې موصوله دا ذالک ذا مرگ ما غد کنت منه تحید چت بد دین یری دی او په یرت اخلاص نشوي ونفخ فی السور پوکې بوکړې شی پښمې لای کی ذالک یوم الوعید او دا اغا دا ذالک یوم الوعید دا غورز دا یردا و جاءت رابشی کل نفس هر یو نفس معها سائق و شهید او دا دی نفس سرا شرون کی ملائک بی و شهید و گوا بی ای میدان دا محشر تا براشی او یو ملک بی راشدی او شهید او د په اعمالو به گواوی لقد كنت بشكوت في غفله من هذا فغفلت کی د دینا فكشفنا عنك غطاءك نلریکړی د مونږ تاسو هغه پردا دسترګو پردی بلری کی فبصرك اليوم حديد نو نظر ستان رستی رثیر نه وقال قرينه وبوي قرين د ور ارچا سره یو قرين د ملائکو نه دي چا په مقرر نه او یو قرين د شیطان نه دي وقال قرينه وبوي مرګره د هغه کم ملک چې په د مقررو هاذا ما لدي عتيد هاذا دا ما هغدي لدي عتيد چه ما سر حاضر دی اداد د عمل له او ما ټول لیکلو القيا في جهنم ارتاو کوي په جهنم کې کل کفار هر غټ کافر عنيد او زدي او عنادي ګور القيا د تسنی صيغه ده امخ کې د قرين مفرد ذکر شو نو بعضی مفسرین وای چې دا لغت د باز عربو ده دای مفرد سره خطاب په تسنیه کوي نو دا القیا تسنیه د دغه عربو په لغت راغلی دا د آیات په تفسیر کې یو قول لې اباز وی چې نه دا نون د تاکید او غین الف جوړ شوه دا قول علما او بعید ګرځول اگر شي ذکر کړي دي او یاد ده چې القیا تسنیه دا او تسنیه په خپل معنا ده د سائق او د شهید دواړو ملائکو سره خطاب ده القیا مخکې د سائق او شهید ذکر تیر شو او غرزوی دواړه یا باز علماء لیکلی ویسل کې تکرار ده د تکرار نه تعبیر په تسنیه سره کړي القی القی او غرزوا په جهنم کې نو د تکرار نه تعبیر په تسنیه سره کړي د تکرار نه تھا کی تعبیر په تسنیه سره کړي القی القی القیا او غرزوی دواړه په جهنم کې کل کفار عنید هر غټ کافر او زدی او نادی مناع للخير چې من کون کې د زکات دی بازي د خیر معنا په زکات سره غوسته او بعض علما وی په خیر کې عموم دی هر خیر من کوي ک زکات دی قبول شه دی مناع للخير من کون کې د خیر لرا هر خیر دې من کوي معتدن او زیات کون کې د مریب او شک کون کې د الله په دین کې الذي داغ کس دې جعل مع الله چې مقرر کړي د غرزولې د الله سره الهن اخر معبود بل فالقياه نور ارتاوي کوي دې فی العذاب الشدید پازاب سخ کی قال قرینه دی قرین نه شیطان مراد دے اغا مخ کی قرین اغا ملکو او دی دے کی قرین شیطان نے قال قرینه او بوئی مرگر دد شیطان ربنا ما اتغیته اے زمارا بما خودے ندے گمرا کڑے ولیکن کان فی دلال بعید لیکن او دے پا گمراہی لری کی آب وئی زی گمراہ کڑے مو دے بوئی مان دے گمراہ کڑے قال رب العالمین بہو فرمائی لا تخت سوی مول دی آجا گڑی مکوئی زما سرا وقد قدمتو او بیشکڑوان دی میرا لے گلیو الیکم تاسو تبلوعید پیر سرا ما یبدل القول لدی نشی بدلی دے وینا زما سرا زما فیصل بدلی گینا وما انا بظلام للعبید او نیمز ظلم کونکے پبند نگانو یوم نقول لجہنم پکمر چوبو ایو جہنم تعلیم تلعتی آیا ڈک شویتو و تقولو دا جہنم بوئی حل بمزید ولی نور زیاتی سشتا اے جہنم تب اللہ کافر و جہنمیان ورچائی او ای بڑک شوی کنا ادے بدغوی چی نور سیوائیشتا کنا حدیث دا مسلم و بخاری شریف کدا سراغلی ادا حدیث امام ترمیزیم ذکر کرے رحمہم اللہ آنس رضی اللہ عنہ وی چې دا الله حبيب نبي عليه السلام فرمای هميشه وي جهنم چې دي کې وخلق ور ارتاو لشي اده وي حل من مزيد حل من مزيد نور سي وايشت کنا تر دي حتا يدعى رب العزه فيها قدمه کی بدی الله رب العزت لکه څنګه د الله د شان سره خایيږي پدی کې خپل قدم فینزوی بعضها الى بعض نو دا جهنم به باز تراغون شي او وتقول قد قد یا قتی قتی وی با بس بسته بی عزتک و کرم ستا پا عزت و کرم دی قسم وی بس ڈکشم اجنت لب جنتیان وردن نشی او پکی ببیام سی وائی زی تر دی چی اللہ سم مخلوق با پیدا کی نو ای با پکی پدی سی وائی زی کیو سی نو گر جهنم بدغ ناری وی چی آیاشت دے سوک آیاشت دے نور زیادی و ازلفت الجنت و رانیز دے بکڑیشی جنت للمتقین آد پارد پرزگارو غیر بعید چنب ویلری هادا دا جنت ماغ دے تو عدونا چوا دے کی دے شتاسو سرا لکل اوابن دا هر یو ډیر را ګرځې دن کی ته چې الله تبرا ګرځې دو حفیظ او دا الله په وادو حفاظت کولو ادا الله وادی ماتولنا دا اواب بارک علامہ ابن قیم رحم الله وی الفوائد کې انور مفسرین هم دلته ذکر کړی دي اواب چاته وی را ګرځیدون کې الله ته د ګنا نه تابعداري تا د ګناهونو نه طاعت را ګرځي ا د غفلت نه بیداري تا او واپ چاته وي ګنا نه توبه وستاو نیکی شروع کا اوازي سلف وای چې اواب چاته وي ګناهونه یادای بیا ته بخنه غواړي ناشته سوچ کوي اوازي اخپل عمر باندې نظر اچي چې ما دا کړی ما دا کړی یو یو ګناه مخاله کوي او د هر یوې نه په سچ توبه وباسي دې ته اواب وایي تر دې چې امام مجاهد دا سویلی اواب سوګ دې یوازې ناشته او ګناه رایا دک الله نه بخنو غخته سعید ابن المسیب رحمه الله دا اواب دا معنا کوي وی اواب سوق دے گونه او ک توبه ویستا بیا کمزور دے بے گناہ او ک بے توبه ویستا ور یو سړی چې هارا پیر توبه او باسی پسچا نو الله معاف کوي اگر ک درزی یو سل پیری واپس شو هو ارزل توبه د ټوک نه دا گناہ او ک خوځ دے توبه او باسی د ټوک توبه نه سم توبه ویستا خو بیا انسان کمزور دے نفس او شیطا بیو کبی توب و باسی نو دا هر زل توبی نفس اللہ ماف کئی نو اواب دا توی حفیظ او دے دا اللہ دا وادو دا حکم نسکی حفاظت کئی دے دا اغی حفاظت کئی من خشی الرحمن بالغیبی ارغ سوق چی یریگی در رحمان نا بالغیب پپٹا لیدل نه د خو الله نه یریگی وجا بقلب منیب او راتل لیکلی پزړ منیب چلا ترا ګرځي ودخلوها بسلام وردن شهید جنت تپ سلامت یا سرا ذالک یوم الخلود او دارز د امیش والدا لهم ما یشاؤونا دوی د پاره وای هغه چې دی خوخی فیها په دې جنت کې ولدینا مزید امون سر نورم زیات بدلی دی د ګنو صحابه انس او جابر رضی الله عنهما قول له چې دلدینا مزید نا د الله اغدیدار دی ولدینا مزید النظر الی وجه الله تعالی دا الله وجهی تکتل لیلی تا مزید وی لکه مخکې د لتیرو سورې یونس کې للذین احسنوا الحسنى وزیاده نو د زیاده تن مراد د الله وجهه ته نظر دی. الله دې زموږ استاد سو مخفل دیدار نصیب کړي. اد ابن مسعود رضی الله عنه قول له دای بوی جمعې ته د یو بل نزان لوان دی کوي وی رب کریم با دیدار کوي دی په لګوره څوک چې د جمعې پر از وختي راغله دی به د دیدار د پاره په پا اول صف کې ناشوي څوک چې رستو ده نو رستو وای ها وای نو تاسو جرته شوي ځکه الله کله یو ځای بازه کې بیان کوم او لا سجد کوي چې څوک په ټول عمر کې جرته جمعې ته د زوال لمخ کې راغله ها وای اگر تلا سجده ده از رمون گیر اسپینش با پمینت نو خود برازه بایا بایا مرگری لا سجد کو و تو خود گوز نوشه ته خود والو کابلی دی پل اگر باز امامان و لمام اللہ دی رحمو کی دو وقتی رات لو کوشش نکای زوال گر لا زوال نده شوی نو جمعه تا برازه سوک چه قبل الزوال راغه نو د مسجد په دروازه کې ملائک ولاړ وي د په عمل نامه کې دی او ثواب لیکي سولیک او ثواب لیکي خدا چې زوال نه مخکې راځي اګه تاسو علماء عالمان کا کې امام دزي چې دی خو یو نیمه بيجي له کمرې نه راوته او مسواک مګي اوس به تر دوو بجو مسواک مګي نو چې دی وخت نه راځي مقتدیان به سو وخت راشي دیو جنه د اوخ دا ثواب ګټل په کار دی اوخ تقریبا ګوره کارزان می په 2 لاکو دی ها بھائی کدی جمعه پرس په جمعه په مسجد کې پیسي تقسیمې ای اجه کوم وخت لاړل او غي 2 لاکو روپۍ کورته یوړې آیاو پکې ناراض رست راغله نو سبو خیال له کور کې به خصب په سو باډی ټکای ها بھائی چې وي بته داسې به کار وي چې ګوره خلکو 2 لاکو روپۍ راړي اده کلوی پیالی چیز کم کلوی چا سره میکار ده اباسه خو قصدن نرازی اغا ٹیم معلوم کرده چه دمونگ امام سے بتکریر 2 بجے بس کئی یا 2 بجے جمع کئی کور کی خبی اغا بناسته اجامی لراغه سمرا گورا افسوس دیتا سلوامی مانا نوائی که یو روپای ده چانا رو کشوا خپکی گی که نخپکی گی خود جمعی پر از روزانا مونگ ندولا که روپای رو کی گی چرته مو جړل د اخرت خبرې داسې مونږ شاته غرزولې ورکه سړې دا راګي جمعې ته په وختي ځم نو په میاش کې کله سلور جمعې راځي او کله 15 جمعې راځي نو د 15 خانو ثواب دیو غټل یا د سلور ادي په یو خبره واورې دا انعامي ثواب کې ریاکاری نه نو هغه قبلي اوخ ثواب ملاو شو خدای نعمی ثواب دے اگر مونگ یو دیگری چی پخو نو پینزن لسر از مخ کے ریاکاری وی دے پخو لو نمخ کے اچھے مو پوخ کو نو دو کالا بور پسی اس خبری کھو آقا خو نفس و شیطان مونگ نپری دی چی دے قبولیت مقام تا دے ورسی انعامی ثواب کے ریاکاری نی سب پوشوئی پا خبر بائن دکے زوری یو دیگ پو کو نو خام خواو یہ رو دیگ مو پو خلق بوئی جی گو را خیراتو نا کئی ادا کئی آقا کئی اجي دوغ ثواب جو داړو په خیال کې ناراضي نو ګره کوشش وکای ټول واده وکای بای چې دې نه پس به د جمعې مستوختی راز نو څوک برازي بای هلا سوچت کای ها زوال لمخ کی کوشش کوای وردا ناراضیا په مونږ کې د حرمینو شریفینو کې ماشاءالله د عرب او ټول وختي کوشش کای مسجد نبوی یا مسجد حرام ته چې موز لزی نو 9 بجے بزی کلک دینا وقت کو بیا با پلا رکی ولاده بیا بتا لزه نمیلاوی دمر احتمام ده زنی وقت صلی سرد آغامی جی بای دمر گنٹی بزاو دست را برابر ٹنگ کم کٹنگ بنکم وقتی جمعی ترات لل ابن مسعود رضی اللہ عنو بانی و یوزن نا وقت شویو نو یو غٹ افسوسیو کو اسویلیو کو پکار ده چی پدی خفشو چی رستو را لی نګره د الله دیدار ته به خلق داسې کینی لکه څنګه د جمعې مسترازی ولدینا مزید او زمون سر نورم زیات بدلی دی بعد وی مزید سره الله بد حور العین دای سره مرګری کی وکم اهلکنا او ډیر هلاک کړي مونږه قبل او مخ کې د دوینا من قرنند پیړونا هم اشد منهم بدشن چې هغه ډیر مضبوط د دوینا په قوت کې فنقبو فی البلاد نو ګرځیدلی وای په خارونو کې فنقبو ګرځیدلی وغی فی البلاد په خارونو کې حل مم محیس آیا اشتد چرت زید تیختی او خلاصی ان فی ذالک لذکرا بیشک پدی قرآن کی خامخا نصیحت دے لمن کان له قلب دهر غچاد پارا چدا غسین کی زڑوی او اغ کی اقل وی او القا السمع یا غوگی نیولے وهو شہید او دې متوجیوی ګور آیات کې الله د بندګانو سره ډېر مضبوطه وعده وکا دا ان په کلام کې د مضبوطوالي تاکید د پاره راځي ل ذکرا کې در سلام خکاری دام د تاکید د پاره ده او دې دې کې خبرې په مبتدا مخ کې کړي دام د تاکید د پاره ده او سلورم دا جمله اسمیه دا ګور سلور تاکیدونه دي نو کزر دي ټولو معنا کوم ګور دا سي معنا شو ان فی ذالک یقینا پدی کتاب کې نصیحت ده اپکارم دا دي چې هر تاکید معنا وشي دا د نصیحت کتاب ده ادا پزړونو کې انقلاب راولي دا په زندګۍ کې انقلاب راولي دا کتاب ده چې ګوره د عربو داسې خلکو چې لونه به خخولي خود چانه عمر او د چانه عثمان او د چانه علي جوړ کو رضی الله عنه الله سلور تاکیدونو سره وای دا د نصیحت کتاب د دې لته ناستي اتب خالی جولایزه خودی دا خبره مشروط ادا لمن کان له قلب د هر هغه چا د پار نصیحت ده چې هغه کې عقل وي دا غ پسینه کې زړه ده او القسمع بعض علما وی او پخپل معنا ده نو تقسیم د خلقو کوي ور بعضی خلق داسی عقل مند دے عقل لري کتاب الله له چو ګوري پويږي لکه علماء دي دیندار ته طلبا پوي سمجدار دي دین عالمان دي دای قران ته چو ګوري نو پويږي او بعضی خلق عوام دي هغه په پخپل نه پويږي نو دا هغه بارکی وای او القسم واغه کی خو خوار سره یو قید وی و هو شهید وگی خی خود متوجه ده حاضر ده بعضی علماء وی چی دا او پا مانا دا واو ده نگور دا دریوار شرطو نشول بیا ده یو تن نپارا دی قرآن کی یقیناً اللہ وی نصیت شتا خود چا دا پارا لمن کان له قلبن چی دا چا پسینه کی زڑ ده او اغ کی اقل لے او القى السمع اي والقى السمع او غوغي نيوله خدا سي غوغنا چې او دو منټه غوغني او به لاړو په دکان او پټي او په کور کې ګرځي او هو شهيد دا جمله اسميه ده دا اول نه تر اخره متوجي ده جمله اسميه دلالت کوي په دوام او استمرار دانه چې کله دلته غوګ دی کله لته غوګ دی بای سو شرطونه شول دا درې شرطونو سره کچا کتاب الله واوره دو نو ګر کریم چې کما وادو کی نو پوره کایې خامخا بزره کې نصیحت پیدا کی زره کې به انقلاب راځي اچ زړه بدل شي ور سره بدنم بدل شي دا چې بدن نه بدلیږي زړه نه بدل که زړه بدل شو نو بیا جبم بدلیږي اخلاق هم بدلیږي وردا سدا سے خلق جدا غی در اند صفاتو لیکن چې کله ایمان زړه ته وردن نشوي نو هغه صفات بدل شوی دي ابای د ادری شرطونو سره قران اوریدل ځکه زه تاسو توام لیکل کوي تغه شان چې سړی ناستی بس توجه بل پل لاړه نو دې چې څوک ماته متوجی کیږي نو سلور پینځه آیاتونه تیری لیکلو والا بل پل نزی چې هغه هر څه لیکي وګوره دریو شرطونو سره چې چا کتاب الله واورېدو نو الله سلور زدي تاکید سره وای چې دا د نصیحت کتاب دی اتا سو قتل کړه پیریانو په دغه شرطونو اورېدل نو چې وې اورې د زړه وردن نشوي ولو الی قومهم منذرین سمدستی قوم تلار لیره ورکولا ولقد خلقنا السماوات والارض بشک پیدا کړی د موږ اسمانونه او زمکی وما بینهما غچی دی پمند دی دواړو کی فی ستت ایامن پشپ غرزو کی وما مسنا من لغوب او نور سیدل منتس ستڑیواله فصبر نو صبرک حبیب علی ما یقولون فهغه سجدا کافر وای وسبح بحمد ربک او پاکی بیان کثرت صفات بیان اولو درفستانا قبل طلوع الشمس مخک د خطو د نورنا وقبل الغروب او مخک د ډوبېدو د نورنا اې د سبا او د مازیګر مز یادې وره منزونه خطول منزونه فرض دي وې په دې دوه منزونو د الله دیدار به ملاويږي صحیح احادیثو کې ذکر راغله یو د سبا مز بل د مازیګر مز بل د مازیګر مز پدې دواړو باندې با الٰه العالمین خپل دیدار ورکای دی باندې د الله دیدار به ملاویږي حدیث کې راغلی د الله حبیب فرمای تاسو بخپل رب داسو ګورئ لکه د سوار لسمې سپګمۍ چې هر څوک بخپل خپل ځای کې ګوري نو ایکمو طاقت وی او دربانه غلبه او نکړه شوا نو ګره د مازیګر او د سبا په مصفا بندي کوي او دا آیات د الله حبیب لستو دا حدیث د مسلم شریف ده قبل طلوع الشمس مخک د خطو د نورنا د سبا مز وقبل الغروب او مخکې د ډوبېدو نه د مازیګر وخت ادا دواړه ولې خصوصا ذکر کړ ساری خوب ده په اوړي کې خوب ډېر خوږ شي سوګرا پاسینا اپځمې کې ویخ ده او ګرم بستر یې نه پریزي مازیګر کار راځم شي نو کور کې زنانه مویدا دې مسکوم کوم نو الیو کې چې بیا هغه مز مکروه وخت تلاړي دکاندار موی بس دا دے دکان بندو نو دا مازیگر موزی قضا کو زمیدار وی بس دا لغن تیر سر را لپاتے دے ادا تی رئی دا گوٹ ختمو نو چا ختمی بس موزی زایا کو اے خیر دا مازیگر موزو کا نو بیا کینا کنا موز پا وخو کا موزو کا بیا گوٹ لکینا تر ما خام ماس خودا نگتا کار کیسے منی خون دے وَمِنَ اللَّيْلِ وَالسَّاعَةِ دَشْپېکې فَسَبِّحُونَ پاکي بيان کده دی الله وَأَدْبَارَ السُّجُودِ او رستو د فرض منځونو نم تسبيح وایا ابن عباس رضی الله عنهما قول امام بخاري رحم الله ذکر کړي چې ادبار السجود ايو سبح في ادبار الصلوات كلها دا هر مصفس تسبیحات ہوئی وردام یو ډیر خکل عمل لخو پدی پابندی پا کار را هر مصپس تسبیحات مسنون زدکا و پورا کوئے نو دا دا هر مزن پس تسبیح دے او یو موقوف روایت دے ابن عباس رضی اللہ عنہما نا وی دا ما دا سبا دا مزن مخ کی دورکا تا سنت کول دیتا ادبار النجوم وی ادا ما خام دا فرض و نفس دورکا تا سنت دیتا ادبار السجود وی و ادبار السجود وستمع او غوگو نیسا یوم یونا دل منات پک مرس چی آواز بو کی آواز کون کے اسرافیل علیہ السلام شپیلے کی پکے بووی من مکان قریب دزنیز دینا ہر سوک بوئی چی ماسر نیز دینے د مکان نیز دینا آب شپیلے کی پکے بووی ہر سوک بے دا سی اوری لکل ریو نیز دی بیو شانتی وی یوم یسمعون الصیحتا پکمر چواو بری دیدا آواز او چغ بالحق په حق سرا بالحق نہ مراد ابن قیم رحم الله و بالبعث ولقاء الله بالحق اے بالبعث واو بری آواز دویم د شپیلی پرا پور تکی دو سرا او په ملاقات د الله ذالک یوم الخروج دا غرز دراوتو د قبرونو نا انا نحنو بیشک مونگ نوحی جون دی کول کهو و نمیت اومن کول کهو و ایلین المسویر او زمون طرفت دی رات لل یوم تشقق الاردو عنهم سران پا کمر چوب چوزمکد دوینا سران پا جلدی سراب زمکا بواس د شپېلې دوی می سره اوچوي او هر مرده به بار روزي کله چې و اوچوي زمکا د دوی نه پتی زئی ذالک حشر علی نایسیر او دارا جمع کول او راغوندول دی پمنګ آسان نحنو اعلم بما یقولون من خپوی ګو پاغه چې دی وی و ما انت علیهم بجبار او نه تئی تپدای زور کونکه او پزور منونکه فذکر بالقران نو نسیت ورک په قران سرا مہی خاف وعید هر غچا ته چیریږي وعید د عذاب زمانہ